А чому ваша королівська милість не рішилася йти скорше на Україну? Чому не вибрали дороги через Галицьку землю? Вона ж коротша і безпечніша. Чому ваша милість пустилися зразу в напрямі Москви? А що лиш довідавшися, що цар Петро, ексконсіліо генерала Гольца, на 30 миль від московської границі казав край безпощадно палити, завернули на багато узбіжжя Україну? А між тим цар витягнув від мене не менше 10 000 козаків у допомогу Синявському. Поверх 3 000 пішло до Шереметєва, а стільки ж і то, що кращої кінниці, як з-під серця вирвав і покликав до себе. Чому? Чому? У кожній війні і кожному вождеві можна всіляких чому ставити цілу силу. А одинока відповідь на них – це тая тверда конечність, про яку ваша королівська милість перед хвилиною зволили казати. Усяку похибку робимо тому, бо нам здається, що ми її мусимо зробити. А будучність, не розуміючи того мусу, робить нас відповідальними за неї. Король пильно дивлявся в гетьманове обличчя. Бліді, мрійливі очі боролися з темними і палкими. Оба вони розуміли, що їм треба зрозумітися, що між ними не сміє бути облуди, бо діло, яке вони зважилися разом робити, вимагає безумовного довір'я. І король без усякого вступу спитав: «А листи Тарла до гетьмана Мазепи?» На гетьмана це питання не зробило ніякого враження. Він ніби здавна його ждав. Листи, які писав до мене Тарло, один із найдіяльніших прихильників короля Лещинського, і в яких він завзивав мене до скоршого переходу на бік шведів і Станіслава, я нарочно післав був до Москви, щоб відвернути увагу царя від моїх факцій з вашою милостею, і велика шкода, що вони не дійшли туди, куди я їх післав. Чому ж бо то? А тому, що прочитавши їх, ваша королівська милість втратила віру в мої добрі наміри, гадали собі, що я їх тягну в біду, і минули декілька днів, з яких вияснилася справа. Боюсь, щоб тая проволока для обох нас не мала пагубних наслідків, бо нема більшого деспота на світі, як час, а на війні нема нічого гіршого, як припізнитися. Ви, певно, маєте свій батурин на гатці? Я маю на гатці свій обов'язок. На війні я знаю тільки один обов'язок – побідити. А я знаю ще й другий – не дати на поталу своїх людей. Король замовк і задумався. А по хвилині спитав: «Багато тих людей маєте в Батурині?» «Більше 10 000 – гармату, муніцію і поживу для армії вашої королівської милості». «Так ви, значиться, в Батурин наготовилися?» «А куди ж бо?» «Можна гадати, що на другий бік». «До царя?» «Еге ж!» «Ваша королівська милість обіджають мене такою здогадкою. Це не було моїм наміром». «Тверда конечність, пане гетьмане, тверда конечність». «Тверда конечність – це для мене Батурин». Гетьман промовив ті слова таким тоном, що король уважав зайвою дальшу розмову, подав гетьманові руку, гетьман обома стиснув її кріпко. «Розумію вас», – промовив, – «і сподіюся, що непорозумінь поміж нами не буде. Можете двигнути свої полки. Моя армія рушить слідом за вами». Гетьман випроводив короля і зачекав, поки цей не скочив на Аякса і почвалав так скоро, ніби в його таборі горіло. Переїжджаючи, зрушував галузки придорожних дерев, і на нього сипався срібнопухий іней. Небо було синє, світ здавався таким гарним, ніби на ньому ніколи й не було ніякої війни. Гетьман довго дивився за зникаючим у перспективі королем. Як вернув до їдальні, Орлик і Войнаровський стояли при столі. «А Ганна де?» – спитав Войнаровського гетьман. «Я її на силу вговорив, щоб положилася на годинку». «Приколисав?» Войнаровський облився рум'янцем. «Ні, дядьку, лиш намовив, щоб задрімала. Вона ж не спала кілька ночей». «Брава жінка! Гарні доні вдалися покійному Василеві Леонтійовичу. Гай-гай! Гарні та нещасливі. нікому Бог усього не дає, лиш потрошки. Так. Заки наші двигнуться, мине яка година, а тоді ми нашу Ганну положимо в карету, гарно обтулимо шубами і поїде з нами. Що ж робити? Зв'язав нас Бог з Кочубеєвим родом. Мабуть, розв'язатися годі. Орлик аж горів з цікавості, чим покінчилась розмова гетьмана з королем. Не втерпів. «Дозвольте, ваша милосте, спитати, чого приїздив король?» Гетьман ніби не чув того питання, ніби зайнятий був іншими гадками. В комнаті хвилину панувала тиша. Чути було, як з дерев осипався іней. «Чого ти хотів, Пилипе?» – звернувся нараз гетьман до генерального писаря. «А про короля питаєш?» «Король, бачиш, то такий чоловік, що я з ним, мабуть, не розлучуся до смерті. Затямте собі. До смерті!» Невеличка була армія Мазепи. Як відчислити тих, що не встоялися проти влесливих слів царя і покинули гетьмана та пішли прохати прощення і ласки в чужого пана, то залишилося мало що більше понад 3000. Але й тую невеличку силу рушити з місця, хоч би тільки після нічлігу або після короткого постою, не було легко. Козак скрізь свою рідню знайде. Раз, що полки гетьманські за останні роки зійшли цілу Україну здовж і поперек, а друге, що й народ здебільшого не сидів на місці. Війна людьми, як вітер листками, по широкому полі гонить. Отож, у якому селі й не стануло би гетьманське військо, скрізь воно розходилось по хатах. Скрізь його гаразд гостили, бо й то правда, що краще погостити вояка, ніж мав би він сам розгоститися на обійстю. А від гостини, як від перини, нелегко відірватися. Та ще й того забувати не годиться, що в маршах великої дисципліни не було. В бою – так, а в маршу – не дуже. А ще тепер. Не одному прямо таки здавалося, що він ласку гетьманові робить, коли не переходить до царя. Недаром же й волочилися по цілій Стародубщині царські платні агенти і трубіли на всі сторони світу, що цар нікому лиха не хоче, що він вольностей українських не рушить, і хто тільки протягом одного місяця покається і вернеться до нього, то не тільки ранги і маєтностей не втратить, але ще й нагороди царської певним бути може. Так тоді панам-сотникам і їх осавулам та іншій старшині аж під горохом щола лявся, з яким вони свої частини поставили на ноги. А додати до того ще мороку з табором, не з тим, що в йому військові конечні припаси і всяке воєнне приладдя, але з тими возами і повозами, на котрих їхали козацькі родини своїм добром. Двері до гетьманської похідної канцелярії не замикалися. Це якась сотничиха, а то й полковниця влітала, як бомба, з наріканнями, жалями, плачами і погрозами. Вони ж для вірності гетьманові потратили свої маєтки, а тут їх не шанують, а то прямо і зневажають. Одна їздила до півночі від обійстя до обійстя, з якій дістала квартиру. Друга від якогось там полкового обозного почула недосить шановливе слово. Третю обікрали, ще іншої карета опинилася геть аж у самому хвості, поміж возами і візками, поміж чурами і служанками, на що вона ніяк згодитися не може. Не обходилося й без натяків на те, що цар Петро теж чоловік, а тільки невдоволені люди чорта з нього роблять, і що навіть чорт не такий-то страшний, як його малюють. Орлик і Войнаровський вживали всіх мір і зусиль, щоб заспокоїти невдоволену жіноту. Войнаровський, зокрема, ще й тому, бо боявся, щоб голосні крики і плачі не збудили Ганни, яка так смачно заснула, що аж любо було дивитись. Аж якось і те діло наладнали, втихомирили жінок, і коло полудня козацькі полки двигнулися в дальший похід. День був ясний, небо синє, і таке чисте, що навіть літом рідко коли таке буває. Сонце пригрівало, іней нагло осипався, з горішніх галузок злітав на долішні. Ті не витримували тягару, ломилися, і скрізь тих поламаних прутиків було багато. Серед людей почувався бадьорий настрій. Сотні здоровили себе веселими жартами, коні і ржали. Тільки Мручко лаявся своїм звичаєм і відганяв непрошених гостей від возів з гетьманським добром. «Гай, вороння!» – приговорював. «Розкрякало би то в один момент, тільки їх пусти!» пропили би і прогуляли за одну ніч, а тоді воюй, чорт знає з чим. Ти цілий не варт того, що один кріс коштує, а скільки тих крісів треба на війну? Бережись!» Гетьман їхав під білим бунчуком з золотою короною, і хоч як його просили, щоб пересівся з мишака до вигідної карети, не хотів. Розумів, що здеморалізованій армії треба дати добрий примір. Козаки і так при кожній нагоді нарікали, що старшини лізуть у перини, а їм кажуть на голій землі спати –